أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بدين الحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أدى الأمانة وبلغ رسالة، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، ثم جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة ساعة شيء عظيم. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أما بعد، zaista sva hvala i zahvala pripadaju Allahu, gospodaru svjetova. Na njega se oslanjamo, od njega pomoć i uputu tražimo. Koga on uzvišeni uputi, nikoga neće zavesti. A koga on uzvišeni zavede, nećeš mu naći prijatelja da ga uputi. Zaista je najistinitiji govor Allahov govor. A najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A najgore stvari su uvedene stvari u vjeru. Svaka uvedena stvar u vjeru je novotarija, a svaka novotarija je zabluda. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha uzvišenog, i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov poslanik. Poslao ga je uzvišeni Allah sa istinskom vjerom da je u potpuni do sudnjeg dana, makar bilo krivo mušricima, ispunio je emanet i prenio poslanicu, posavjetovo umet i borio se Allaha radi istinskim džihadom sve dok mu nije došla smrt. Rekao je uzvišeni u svojoj časnoj knjizi, nakon traženja utočišta kod njega uzvišenog od prokletog šeitana: o ljudi, bojte se gospodara svoga, zaista će potres maka svijeta kad nastupi veliki događaj biti. I kaže uzvišeni: ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite kavlen sedida, govorite tačan, istinit i precizan govor. On će vaša djela popraviti, a vaše grijehe oprostiti. Ako se pokori Allahu i poslaniku njegovom, taj je već uspio velikim uspjehom. I kaže uzvišeni na drugom mjestu: ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i neka svaka duša pogleda šta je za sutra pripremila. I Allaha se bojte, zaista je on dobro obaviješten onome što vi radite. I nemojte biti poput onih koji su Allaha zaboravili pa su i sebe zaboravili, takvi su doista fasici, veliki grešnici. I kaže uzvišeni: ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i porodice svoje od vatre čije su gorivo ljudi i kamenje. A zatim, poštovani džemate, Danas ćemo uz Allahovu dozvolu njegovu pomoć govoriti o riječima uzvišenog. Ja ejuhellezine amenu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite qawlan sadida. Mi znamo da način na koji uzvišeni Allah spominje stvari u Kur'anu i riječi koje upotrebljava u govoru nisu slučajne. I da radi toga postoje tefsiri koji će nam objasniti šta se misli po tom i tom riječi ili tim i tim izrazom. Ovaj izraz qawlan sadidan je primjer uzvišenosti našeg gospodara i primjer znanja koje treba da raširi naša prsa. Riječ sediden dolazi od riječi sedden, što znači pregrada ili brana. Rekao je uzvišeni: "Vaj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun." Ispred i iza njih smo pregradu postavili i na oči im koprenu stavili, pa oni ne vide. Riječ istine je pregrada i brana koja čuva čast, imetak i krv svakog muslimana. Ona nije samo istina izgovorena bilo kada i bilo gdje. Islamski učenjaci su govorili o slučajevima kada se istina treba prešutati radi većeg dobra ili će govor o nekim temama pred ljudima koji ih ne razumiju dovesti do zablude među tim ljudima pa da kažu na Allaha ono što nije istina. Riječ istine biva qawlan sadidan onda kada se izgovori u pravo vrijeme i na pravo mjesto, na ispravan način, bez zamućivanja i izvrdavanja istine. Kao što je u drugim slučajevima, qawlan sadidan kojim nas uzvišeni Allah obavezuje, predstavlja šutnju u situacijama kada će govor istine dovesti do većeg zla ili belaja po muslimana. Onaj koji u svom životu bude govorio iskren i istinit govor, shvatit će vrijednost tog govora i vidjeti Allahovu pomoć radi te svoje osobine. Nasuprot, oni koji su daleko od govorenja istine, oni ne razumiju taj govor i poigravaju se sa njim, pa misle da će povremeno govorenje istine od njih napraviti one koji su nosioci istine, dok im to zapravo samo povećava njihovo licemjerstvo, jer je od prvih osobina licemjera to da kada govori laže, a kada se zaklinje obmanjuje. Rekao je uzvišeni: Iza dja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Kada ti licemjeri dolaze, oni govore: mi svjedočimo da si ti zaista Allahov poslanik. I Allah zna da si ti zaista njegov poslanik, a Allah svjedoči i da su licemjeri pravi lažovi. Dakle, istina je to što su rekli, ali oni sa tim nisu htjeli istinu, niti da podrže istinu. Oni sa tim žele ono što je svakako istina i što svi znaju da je istina, da potvrde svojim jezicima radi drugog cilja da bi prevarili vjernike, ali ne varaju sa tim osim sami sebe. I Allah ih radi njihovog svjedočenja istine naziva lažovima, jer je njihovo svjedočenje lažno iako su rekli istinu. Ovdje je uz Allahovu dozvolu jasnija razlika između govora istine i qawlan sadida, jer oni jesu rekli istinit govor, ali to nije bio qawlan sadida. Neće im uzvišeni radi toga popraviti djela niti oprostiti grijehe, kao što je obećao vjernicima koji se drže iskrenog, tačnog, u pravo vrijeme i na pravo mjesto izgovorenog govora, koji u sebi nema loš nijet, niti primjer se laži i obmane. I zaista je ponižavajući za oni koji su za sebe tvrdili da su sljedbenici sunneta i da su sljedbenici Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da su upali u laž i sumnje i potvore toliko da su doveli svoju vjeru u pitanje, a to je ishod svakog ko se upusti u laž. Njegova će laž nad njim bdjeti kao osobina licemjera, sve dok ga ne odvede u vatru da nas Allah sačuva od njih i koliko je treptaj oka. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: naređujem vam da budete istinoljubivi, jer istinoljubivost vodi ka bogobojaznosti, a bogobojaznost vodi u džennet. Čovjek će konstantno govoriti istinu, trudit se da bude istinoljubiv, dok ne bude upisan kod Allaha kao onaj koji govori istinu. A čuvajte se laži, jer laž vodi u izopačenost, a izopačenost u džehennem. Čovjek će konstantno govoriti laž i trudit se na laži, dok ne bude upisan kod Allaha kao lažov. Najgora vrsta laži jeste laž na Allaha i njegovog poslanika, a odmah nakon toga jeste širenje laži među ljudima da bi se raširio razdor među njima. Laž je osobina licemjera, rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. 4 karakteristike kojih posjeduje pravi je licemjer. Ako ima neku od njih, on posjeduje osobinu licemjera, sve dok je ne ostavi. Kada mu se nešto povjeri, on to iznevjeri. Kad govori, laže, kad se na nešto obaveže, to ne ispuni, a kada raspravlja, pretjeruje. Kada raspravlja, pretjeruje. Ova riječ koja se kod nas prevodi kao pretjeruje je prijevod riječi feđara. A ona znači da kada raspravlja, radi to na ružan i uvredljiv način. Feđar je riječ kojom se opisuje nastup zore. Također, to je riječ koju Arapi koriste za eksploziju. Dakle, ovakav kada raspravlja, eksplodira na svog sugovornika sa uvredama i ružnim ponašanjem. Ovo nikada ne može biti osobina vjernika sa vjernikom. Ovako se vjernici ponašaju isključivo prema nevjernicima, a nikada međusobno. Tirmizi bilježi da je Aisha radijallahu anha rekla: "Nijedna osobina nije bila mrža Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem od laži." Ako bi čovjek rekao laž u prisustvu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on bi prema njemu osjećao nelagodu u svom srcu sve dok ne bi čuo da se taj čovjek pokajao od svoje laži. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu ayyuhal mu'minun innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rekao Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, u svom tefsiru za riječi uzvišenog: "Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i budite sa onima koji su iskreni." Rekao je: "Budite iskreni i držite se istinoljubivosti i budite sa onima koji su iskreni i bit ćete spašeni od propasti i dat će vam se olakšanje u teškoćama." Esadi rahimahullahu ta'ala je rekao: "I budite sa onima koji su iskreni, to jest oni koji su istinitog govora, dijela i ponašanja, oni čije su riječi istinite i čiji postupci i ponašanje ne mogu biti zasnovani ni na čem drugom osim na istini, lišeni ljenosti i nevoljkosti, čisti od loših namjera i zasnovani na iskrenosti i dobrim namjerama, jer istinoljubivost vodi bogobojaznosti, a bogobojaznost u džennet." Allah i njegov poslanik su nam zabranili da se upuštamo u pretpostavke, mišljenja i sumnje. Rekao je uzvišeni: "Ovi koji vjerujete, klonite se sumnjičenja, zaista su mnoga sumnjičenja grijeh." Buharija i Muslim prenose od Abu Hurajre da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Čuvajte se sumnjičenja, jer je sumnjičenje najlažniji govor." A uzvišeni u prijevodu značenja kaže: "I ne slijedite ono o čemu znanja nemate." Rekao je Ibn Kathir u ovom ajetu, kaže Katade: "Nemoj govoriti vidio sam, a nisi vidio, ili čuo sam, a nisi čuo, ili znam ja to, a ne znaš, jer će te zaista uzvišeni Allah pitati o svemu tome." Kaže Ibn Kathir: "Ono što možemo zaključiti iz njihovog govora jeste da Allah uzvišeni zabranjuje govor bez znanja, zapravo zabranjuje i sumnje i pretpostavke koje se zasnivaju na zamislima." El-Begavi u svom tefsiru navodi riječi Kutejbija koji kaže: "Nemoj govoriti prema procjenama i sumnjama." Kaže Esadi: "Nemoj govoriti o onom o čemu nemaš znanja, nego se naprotiv, pobrini da je sve ono što kažeš i uradiš utemeljeno na ispravnom znanju i nemoj misliti da ćeš biti pušten po pitanju ovoga, to jest da nećeš biti pitan za to na sudnjem danu." Rekao je Šejhul Islam Ibn Tejmije rahimahullah: "Šta god čovjek zna, to je obavezan i da slijedi i da radi po tome, jer je u tom slučaju on poput vladara. A ono što ne zna ili je zbunjen po nekom pitanju i ne zna značenje nečega, to će ostaviti onome koji ima znanje o tome." Također, o riječima Kaulen Sedida. Sedid se također spominje u ajetu kada uzvišeni kaže: "Kalu ja zel karneini inne je eđuđe o međuđe mufsidune fil ardi fehel neđalu leke horađan. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًا." "O Zulkarnine," rekoše oni, "je Eđuđ i Međuđ čine fesad po zemlji, pa hoćeš li da ti sakupimo naknadu da između nas i njih podigneš pregradu?" Pa kao što je Zulkarnin postavio pregradu između ovog naroda i Eđuđa i Međuđa i sa tom pregradom sačuvao ovaj narod od njihovog fesada, tako isto i riječ istine izgovorena na pravom mjestu postaje je sedden, pregrada i brana fesadu, da se ne bi mogao širiti. A u suprotnom, ako ova brana pukne, onda voda ponese sve one koji su blizu nje. I evo nas danas u toj rijeci koja nosi sve pred sobom. Jer je Kaulen Sediden uklonjen iz prsa većine onih koji se pozivaju na Allaha i njegovog poslanika i koji su se upustili u laž koja je prezrana kod vjernika, pa nas radi toga nosi bujica fesada i polako tone jedan po jedan čovjek, gubeći se u vrtlozima ovog nereda i fitne. A sve radi toga što je riječ istine stavljena pod noge, a laž dignuta iznad glava. I ne postoji lijek za to, osim kaulen sediden, kao što kaže uzvišeni, ja ejuhellezine amenu teku Allaha wa kulu kaulen sedida, yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite kaulen sedida. On će vaša djela popraviti i vaše grijehe oprostiti. A onaj ko se pokori Allahu i poslaniku njegovom, taj je već uspio velikim uspjehom. Također uzvišeni na drugom mjestu, u pogledu ove riječi sediden i sedden, kaže: Hatta iza balaga bejna seddejni vajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Sve dok ne dođe do prolaza između dvije planine, nađe tamo narod koji skoro da nikakvog govora nije razumio. Pa i u ovom ajetu za dvije planine rečeno seddejn. Sada znamo još jedno značenje izraza kaulen sedida, to je govor čvrst, postojan, poput planine. Govor čovjeka muslimana treba da bude poput planine, a ne poput lista na vjetru. Sa ovim nas uzvišeni obavezuje da naš govor ne bude kako vjetar puhne, nego da bude zasnovan na istini, makar ta istina bila gorka i bila protiv nas samih i naših najbližih, i protiv našeg šeha, džematlije ili jarana iz istog safa, i poslovnog kolege, i makar mi zajedno jeli janjetinu i putovali zajedno i družili se. Jer naša vjera nije radi ljudi, niti su naši postupci radi ljudi, niti je naša iskrenost radi ljudi, nego radi Allaha. Pa kada se ljudi promijene, mi ostajemo pri istini. Kada se među ljudima pojavi laž, mi moramo na nju ukazati, jer to nije mala stvar. To je osobina munafika i najmrža osobina Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Onaj ko sebi dopusti da laže, i sa tom laže, da naškodi makar i jednom muslimanu, a kamoli stotinama muslimana, i da napravi fitnu i nerije među džematima, nama je obaveza da se od takvog odaljimo dok se ne pokaje od svoje laži i dok to javno ne iskaže. Pa kao što je uzvišeni pozvao munafike da se pokaju i nudi im priliku, ali ne da dođu i da izgovore šehadet i da kažu Allahovom poslaniku ti si zaista Allahov poslanik. Vidjeli smo u ajetu i sure munafikun, jer to se ne traži od njih. Ne traži se od lažava da potvrdi istinu, mi znamo istinu. I nama ne treba lažav da prizna istinu, mi je već znamo prije njega. Nego se od lažava traži da se pokaje za svoju laž, javno, i da to pokaže djelima. Dakle, da svojim postupcima nakon toga postupi po istini, kao što se od munafika traži da svojim djelima pokaže da je ostavio munafikluk i da stane na stranu muslimana svojim djelima. Jer zapamtite, onome koji jednom slaže, lahko mu je opet slagati. Ali su djela ta koja potvrđuju izgovorene riječi ili ih zanegiraju. Kul kao li hada wa stakfir lahi li u lakom fa stakfiruhu ajuhel mu'minun innehu huwa ghafurur rahim. Allahu uzvišeno volim da nas učini od onih koji su iskreni i da nas spoji sa iskrenima šehidima i dobrima u džennetu el-Firdausu, u društvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i da nas, kao što nas je ovdje sakupio, sakupi na minberima od svjetlosti radi naše ljubavi na Allaha. Allah molim da nam pokaže istinu, istinom da nam snage da je slijedimo, da nam pokaže zabludu, zabludom da nam snage da je se klonimo. Allah molim da učeni Kur'an proljećem naših srca i da dadne u našim porodicama nama radost očiju naših. I Allah molim da nas uputi najispravnijom uputom, da oprosti naše grijehe, pređe preko naših ružnih postupaka. Allah molim da pomogne one koji se bore na Allahovom putu, da Allahova riječ bude gornja. Allah molim da ih pomogne protiv svojih i njegovih neprijatelja. Allah molim da učini nas od onih koji se bore na Allahovom putu. Allah molim da nas učini šahidima na dan kada će samo on dopustiti da govori onaj kome on dopusti. Allah molim da nas uvede u hlad kada drugog hlada ne bude, i da naša lica pobijeli i učini bijelim na dan kad će neka lica biti crna. Allah molim da vrati dug naših prezaduženih, da naše bolesne ozdravi, da pouda naše neudate i da oženi naše neoženjene i oženjene sa po dvije, sa po tri i sa po četiri. Allah molim da nas uputi na najispravniji put, da primakne nama iskreni, a odalji od nas neiskreni. Allah molim da učini naš jezik iskrenim, da nas učini takvima da stalno govorimo kao len sedida, da izbjegavamo laž kao što je ona bila najmrža osobina Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, i kao što je došlo u drugim predajama, kad čovjek izgovori laž, melek se od njega udalji na veliku udaljenost radi smrada koji proizvede ta laž. Allah molim da se sačuva laži, makar i u šalu. Allah molim da oprosti naše grijehe. A naša posljednja doba je hvala Allahu gospodaru svjetova, a akimu salam. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qamat is-salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Amen.